Так, там тугань. Поздно. Вадрос, чекай. Montbacca. Nem biztos az még. Könnyebb, hogy van belül, hogy a kulcsot, de nem a kulcs. Ha nem jó a kulcs. Hát persze. Ott van több mint 50 már a hordján, mert a hektár az nem két hord. Na, ez volt. Hanem még a magot számolják, hogy a mag kicsike, azok a precíz vetőgépek. Hogy az a magot ülteti vele. Nem szabad sokat tenni. Ezt mondta a Balázsában is egy magyar komolyan, nem tudom milyen nyugalmazott agromonusot kikeregette az Árpádot. Ennyire vannak a szemek az Árpádot. Azt mondja, hogy 110 kiló hektárjába. Na. Ha mondom, olyan, hogy csapd be a tévét, akkor basszák meg a 110 kiló. Kapálni akarjuk? Vagy még, mit akarunk vele? Még hát mondja azt, meg akarjuk kapálni. Mondja azt, hogy nem jó a 315-ös műtrágya. Nem kell tenni. Nem is tetszik. Nem is tetszik. Hanem egy másik fajtát mondott, hogy egy másik fajtát kell tenni. Mondta akkor, hogy micsodát, nem tény mennyi az ott van benne, meg ez, meg az, meg azt kell tenni. Ezek mind olyanok mondják, aki barzegál az irodába ül egész héten, szépen meg van borotválkozva, kiütözve. Persze. Kimén. Ő neki sose volt, ő neki mindig a füzetést megkapta, hogy kimén, azt eszel a földön érted, hogy kőne. Még azt mondja, egyharmadával termett kevesebb kukorica Szerbiában, mint ami szokott. Ja. Hát nem egyharmadával, hanem háromnegyedével termett. Az a kukoricára is volt a szerb barázdában. Magyar én már nem nézem a magyar barázdában. Nem nézem, hogy szerb. A szerbet sem nem nézem most már. Mondta is a Viku, hogy ne nézem, mert csak főbosszom magamat. De úgy volt, hogy nem is lesz, azt aztán hopp, csak bedobták, hogy lesz, mert ez a receiver ugye nem írta ki, hogy lesz, aztán lesz. Akkor mondja egy ilyen fiatal ember, mindig az Attila, kiment a földre, csak hogy nem ugrál. Érted, kiállították egy fasz a traktorra, érted, a háttérbe ott volt egy fasz a traktor, hogy már fejlődött. Abban dolgozik. Abban dolgozik, meg ugye ez a totál full tiszta, ez az öltözék volt rajta, tudod, minden fehér. Szép. Nem fehér imbe volt, de szépen főült. Ez azt mondja, hogy a legrosszabb kukorica termése oldján 3 tonna volt neki. Mi a? A legrosszabb. A legrosszabb. Azt mondta, hogy ez az év ez nagyon rossz volt, de ami jó termett neki, az 5 tonnán fölül volt a kukorica. De azért rossz volt ez az év. Igen. 5 tonna. Ezt mondja a tévében. Azt mondja, hogy ahol meg rosszul termett neki, ott meg 3 tonna volt. Ott meg 3. És azt mondja, hogy meg is van elégedve, mert... Az árával is. Meg is van elégedve az árával is, mert azért ahol képes, hogy milyen szárasság volt még, hogy ennyi is lett, úgyhogy nagyon zadovoljon a Prinosima. Úgyhogy ezekkel van tele a tévé, egy szó nincs arról, hogy itt kiégett minden, hogy itt katasztrófa szárasság volt. Ez a multé. Az egész vajdaságból nem termett kukoricát, őnek is tár. Ez a multé. Várjál már megkérdezni. Mert hogy egy vidéken volt. Várjál még, halott betettek egy csávót, a Sumadiából volt az ilyen... Hegyek. Nem olyan nagy hegyek, hanem csak ilyen dombocskák, tudod, ja. Ilyen... De mindenfelé van dombok, ott így... Most akarja kimondni a kukoricát. A mások vetés a szemben. Nem. Nem. Hegyek. Ott megtermi. Azt mondja, hogy elég jó zadomolyan jatszik, ha miért jó nek a dolgok rejnálni, még mutassa a kukoricát, hogy zelen kukoruc, még majd ezt áll fogja silogni. Ah. Nincs itt problém. Elég. Na gyerünk, nézd a segélyet. Hát de várjál, ide jön a segélyet. Van a kis traktor. Nézd majd meg az olajat, mert a Ferike kezdte nézni, de olajos volt a pálca. Vigyetek oda egy rongyot. Még el kell mennem a nagy kapcsolgó hulatraktora meg, és amúgy basztra, még a Mikinek nem hoztam. Én itt kiférek. Még a kabátom is. Én itt kiférek. Hát itt kiférek. Ajjaj. Nekem semmi. Csuma. Tegnap este is beugattak ezek a kurva kutyák, kijöttem, de már most kijött a Viki itt a pizsamába, amit így kigyűlünk. Jaj. Hideg van. Nem, csak az, hogy hideg van, hanem nem tudom, hogy olyan poros is volt erre, hogy a rókát ugassák, vagy a faszom tudja, jöttünk erre, de sönnyűl tegnap nem nagyon dolgoztak. De mi bírunk menni? Gyerünk, menjünk. Nem állapot érte. Menjünk előre. Nem van, akkor maradok. Párna!